Fernando, Fernando, who fell for the world. Cargo. Avaliatu, Vadani, Vadilu, Ravadi, Miloma, Miatajadi, Rabatumi, Rabatumi, Rabatumi, مرحبا اللهم اغفر لها وارحمها وتب عليها ما لا سواك تب عليها ما لا سواك وتب عليها ما لا سواك الا كبرنا جوم سوي ما لا سواك ما لا سواك ما لا سواك ما لا سواك الا رجوانيا Amin. Adani la yang yo ila daniatan. Wa musiri kada wajani ya tulang yo ha ila da. Wa musiri ku wa una jalika alal mu'mini. Wa musiri ku wa una jalika alal mu'mini. Ila daniata. Wallahi kada wajani ya tu ila dani. Wa una jalika alal mu'mini. Allahumma sabiti. Allahumma sabiti. Ya gato ba samare tamam mi muzo ku an zira gata jate alirga le war ya gadan te me lordi namu aku te me bi ara ko me ma le bali jate le ko so namu namu agadan te me gardi namu aku ya duange abram so du na ko ko namu an mo mi di e ka de marka muzo ba wallahi agadan te me di bu ngambie namu an ya so ver yon bi e ko do lu bi e marhaba agadan te me di tu namu agon ba so fle namu ani mo merga muso sutara tabin kamira marhaba morra ya don lori tabin la la ya fir la ha wa ramwa fatu alaiha ma la siwaka fatu alaiha ma la siwaka wa tubu alaiha ma la siwaka ala godo ha jama ma la siwaka ya be ma la siwaka ala godo kamile musoma ma la siwaka ya be ma la siwaka ala godo le godo musoma ma la siwaka Jina keba ke mandu la yangio azimo kwile furu ila janya dan ko jina keba musoma au musirikata wala mafilanga musoma ko jina keba ke ma ko azimo kwile furu ko ta jina keba musoma n furu wallahi fasiki keba ila bo ko ka fo furu ga ka fasiki muso nyin ka furu wala ba ta mafilanga muso ko ala muso furu wa hurima zalika alal mu'mini Wa hurima jalika alal mu'minin. Uluko sura kodi ajani ajani na keba chema la yangio ati mko sile furu ila danyata kwenye na keba musoma au musirikata wala ba vilanga vumu soma nyala na boko jina keba chema akana mko sile furu kwa taji na keba musoma ni furu mko sa halo ndo boye be ile ka boye be yani ka ile ka duku ki moza ki yake ki ta tu kan mamota ki yake ki ta arga ndaka pedu mina kinare ngonda kanar buna wa wa hurima jalika lal mu'mini wote tuokere wa hurima jalika lal mu'mini wa hurima jalika lal mu'mini atikani na banyi abada lima nyama oka taka taka le jina kaba musoma enta kaba kelle alanda le na farsata eh ngara ala mutina kiri wala tur ala dukuti andige mm ala ku andige kana tu aboka taka kwa kana yara nam yakpa kwo nam wele kabo ki yakpa kwo gudu ngantu kutito wa hurima jalika lal mu'mini wa hurima masako ma fera ti wiri abada wa horim ma alore mir la sara nya ta fere ni ti mogolon wa horim ma jalika dal mu'mini wa horim ma jalika dal mu'mini wa horim ma jalika dal mu'mini kama wa zalika dal mu'mini jalika dal mu'mini wa horim ma jalika ya ka ba furin ahram ya ra alal mu'mini ya gaba musumai afuru ahramu yarra alal mu'minina filanga fu musumai afuru haramu yarra alal mu'minina liman yamoko ma liman yamoko berawo kana ta ga ta subhanallah subhanallah miya ga bonata wala basuka ko inam lami kangara la reti adwa ka sao sa ndiga kele mele bana wuru weta bala nyare beden na kiafre ima ko tarni mugo kilai kama wa musaidu biaje jama kama wa musaidu biaje jama mata kuma le ba Ah, what are you doing? Come on, come on. Ilé ufé déferenga funyem ta ta ta tili. Wola la kafoto ukaduo. Nam. Tana masa. Ayango. Ado hina nbi ajon la juke. Yurudu la ubeku ndi yusra. Nam. Wola yurudu ubeku ndi onzira. Nam. Purana ngaya ina ni kuduwe kana ni kukerre keren duwe kana le kufo. Yetera sora le kumia kafo. Ale kusi kemebe ayana fa. Wallahi la. Nako yurudu la ubeku ndi yusra. Wola yurudu ubeku ndi onzira. Ala kwati e sono mi yalengini nyanya tipale nyanya nyanya wone be djumani yin takali man nyam ko bere doye e na taka ka taka muso doye ale muso inta fatik muso wallahi e taka kanu jate mi taka kanu nya do mafuru e na jina kan yae ala do ko jina to ku kana ke ado ko ado ndu kana sidi nam wala ko to dosira be nini to wa ala zaka da ta akan sikin nyanya yere lo fala ya do mana ila nam sahu kana mo sikara ni fo yere zara li kalamu wala ko wala ko hala na nati akor kare wali zara li kalamu bima wa kaino balam balam ala mauta bil kalame Nam murmanda ko man ka dasum wandi ya ko le mili ko sanzigra nam nje kaka na kur ko ye nam nam ko do mi ale vile vile mi ko sanzigra nam no moru na jom so de nam labi nam aku mo mi die ka na sutara do ngar die nam aka fu nyom mi die ko na raka na do ngar die nam do kere ka fu nyom do kri bawa maraba tamam ko ka dalche me berdi anna la mana die Anna fina musu to mi biye to da do ngar biye. Naam. Ka genjo mo ba Allah ba li nya koyi. Maraba. Ka du kamiliriye. Maraba. Da ma gafir laha wa ramwa. Tubu alaiha ma la siwaka. Tubu alaiha ma la siwaka. Wa tubu alaiha ma la siwaka. Naam. Naam. Naam. Da fi teme fila. Naam. Na jom su che baraka mo che le ka bi. Naam. Akoya do nge muso fila yi tabin kaka ko ra la su bi namo ka ma bali ka ga limam sura namo baraba ka to se far yere ma nam mi alla ya fati kana le hayan tie jete akati kormika akora sia mo do ti kuranan mana lo kata ba la mana kama o jibare fi madadi faka jawahiri ye dio sene walke faka jawahiri ye la mana kama o jibare fi madadi Laman kama ojele bare bi madade moga joyeri bilojini walkiame e bilojini wala ko toro moga mi kana do man lokara na isra karanya amche mo mi ma do lora wo jahi dwara ko sa be femi fro ti ala nyunga ti ala be fondo kera la shaka fi kawo laman kama ojele bare bi madade laman Nya na nako aika ya na otie aka tiede kafari tarako ara ale tutu musoro nam kun afuru gara ara afuru munu ko sawo la na de ala ko yuri julela fina haru wa yuri juna hara fi leli nam akwale le sudo tereda ka teredo sura kabako ya rujulu haya minnal maiti wallahi wa yarujul mayta min al khay akwa sudo terera ka teredo sura wala be nyumani nam e mo nyena mando mo dugura sokran كم وجوبو بوم وبررا ايوك يا رجل هيا منا الماتي اكو اني انا مامبو سورا اتاكا بوسي تكريكا نانيا موزي يا رجل هيا منا الماتي يا رجل هيا منا الماتي الله كو اسي سدي موسي تكريرا سكري بسولي ابي انا مامبو نعم ataka boka ako ya rujulu haya minna almati ko nyana mambo suga tutu muso leta le dindo woro don takake alafe wala lako ko yi ko mi biye le mata le biye le ma iga mo do sini bi ma labanyi ye mo do biya sini cha dugu labanyi takanya ko do ngar furu ni ka furu lala labanyi takanya chane na sama labanyi na tugu dorti be kamin jama jonara ko kata waliri woro ye de masai ko mai ika fe da wai mai kaiye wuro ko sa tiyara al hayam tiyara kago la di la la kun ta ja karo de la la kun ta ja karo wallahi de la la kun ta ja karo ayon bangini me la la kun ta ja karo la la kun ta ja karo la la kun ta ja karo onare na me la la kun ta ja karo Soprano sir. Ega me chayin. Naam. Ale, ayamita. Naam. Adjigira de. Naam. Mwadjir na fagandawan le kunyara. Naam. Mi arbora maka. Naam. Katika kana. Ega lo tira ba sigara ni dina. Dina mi ambe tulungara niyeta karako. Wamba talu. Wallahi. Ila sigara ni ayi. Huwa. Ani siyaba mir kali dina nta. Mi a dina nta siyaba mir do na fe. Naam. Hula rarkan. Sena bakari yoto mi yekita sena mara yoto gir femi silara rabul denga itia la bimo ko ka tusula mayara ebo la wazali ala sayidina muhammadi wala ali sayidina muhammadi tagan gadiriye wa mi gidariye liadi ngara mo dadu jame flemi namu baba alayhi mawsendul kadi namu akwa do nga urba flemi ne ba sahe kaka kabla sawaf le nyanyal manya taba amble amri rafle murku nganda ya do ngari namu kaka ngere kaka do ne kadi namu taba mo dafu mu ngami mala le ngande kadi namu akwa kabla sawaf le akwa yoru namu ngandu na na baru kaka do nge sa nori namu jandu bi lawa sali ala sayidina muhammadin wala ali sayidina muhammadin baba gadiri e wani gadiri e jandi namu dafu flemi namu na haja kabla ko kadi akwa do nge sa nori kaka ngandu na na baru namu kebali kaka ya mzuri marhaba nami taratu go don ja marhaba lawa sali ala sayidina muhammadin wala ali sayidina muhammadin baba gadiri e wani اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أغانك ديري وميك داري جاندي نبلا ملكاتي شكرا أخو يدو أنك ناي أنك ناي أنك ناي namo dar cheme do namo namo ega tu doma sai tu tu droba namo ago mi abembal velure ta namo lura muso bien ya bunya piano ale de jura jade u bolu warau namo nami sarda sungaro sungar nay bagalo ila ta sungar ba amaru ya ta do kenan do ampial ana ka baraka ya ke ya ke malini namo ya de so fi nay am dira ka yere ul ba ka war ame ka to se go ban se tri muso to mer tora ba namo ala jambiya ma Yala me kain wallah so le hayen zikira de mwajir na fanan le kunyara mir tigara ka mo mir tigara ka bomaka katra la kira fe ka lo tor la rar ka do ga le borli atin la kuli jati katra katika katra la kira fe alla kira kan koso alla kan koso aya fe mbiya to ya mutunya de ga biya to yi ka bobor la kono abo ar ka kura lo tan na sira ka bugo chan ka se koni ay kogo kana ne maka kogo allahumma salli ala sayidina muhammadin wala Dedina Muhammad agan kadiriye wami gidariye diani na modafu mwanthani namo na ndemra muzo na digata namo asina muzo zata kwadwa ngena jomso ya magasina tamamo akabona jomso ko mamo dolaka kwadwa ngena jomso ala mamina na iga me chayi wallah ale mwajiri na fanaoni shukrano ustaz kwa ajigira worle kwatoro namo ima ye ayona kana ko wa worima jale da lal mu'minina jalika dal mu'minina wole ale fananu de nam ko ada ajira wole ko sokara ko ni akerti wo atiera wole ko sokara ko de wonti bana akirdi fa flanga puri nam flanga puri tutu muzoru arar furu na portigi du mi na furbi arfe ko so shukran wor tu don naw wor na bor na koloni ya le ga na le momene ya le ga na le momene ya le ga na le momene arkar yekelle bilanga furu muzoru bilanga furu muzomir be ar masula maya na furbi arfe waji na fana mir tigaraw arka fere gende kahima wallahi ka warali ale filanga musonita mina furu biar kaw ne akata ka bakende ana furu artu ke dum fenga artu ke ake aye jaliga lal mumene a jaliga lal mumene wa urima jaliga lal mumene urima jaliga lal mumene namo warmi male ale ja blele ka di ko do nya musoye ka ken nayi nam na furu ko de wan nayi nam do won kare nam ko nga mo do emi o do morli ka di nam min ambyal min na furata nam akoya do nga fa yori nam kake ateri ruye nam kake momir ka na sutara nam ka to so mama le balima nam marhaba ala ma menana wa hurima jalika lal mu'mine wa hurima jalika lal mu'mine wa hurima jalika lal mu'mine nya to biye alon bi mi ambe ko mana ta kana ta filanga fudu waye muso inta dina nyuma ndia fe ati seri kuna furu bia fe ele ta wole ko soro ka ta dina ti afe ka ta ele jati le borosla mai rata koko ale ta tu jalika lal mu'mine jalika lal mu'mine hududullah wa yadana hududullah wa gadiga la manamta wadlika hududullah wa yadana hududullah wa gadiga la manamta kuminga poreta hududullah ala ta hadulu wa hadulu mogolo ya tanganda momena tembe hududullah baduka gadiga la manamta akaira du jana mara Lalari jalan menang darah, ini aku kemasi ra. Lalari jalan menang darah, kita kaya darah. Lalari jalan menang darah. Wala mian nak dalam kapur kuar kan nari. Fuh, wangi wala ya mamingu. Kamele, wadilita. Ada musuh bauur mir biar rau. Ada arfu. Kago, bauur mir. Ararfu wadlika hududulai wayadanda hududulai bagalijala manamza wala do fa le haram yende kwa kerkerran ni liman nya mogori le do ko amulumu nya tiera o atia ko biela tiera ka biela ka nam liman nya mogori le do ka do nya biera me itna se ka kara ko le afuru ni ga afuru kyanya tika tika nyala ka kanda da wolo nyala mana kanda to mi kera ngu kera wadlika hududulai Mama ya da da wo dala la ba ri ya da na da namo ali ga namo zo mi andira ko kuna da namo namo ka ka ke yori afabe alara annabi ya da ya ka to so ku ngambie ma ke namo zo la birlaha wa ramwa alayha mala siwaka Wadubu alaya malazi waka Malazi waka Jame malazi waka Malazi waka Jame malazi waka Malazi waka Jame malazi waka Jame malazi waka Hum al-fazigun Ah, I got you. Thank you. ɲini fɛ ya dugawu kɛ i yɛrɛ ye ba dugawu kɛ an biya ye ala sidi an biya ma ka mɔgɔ bila ye ala sidi an biya ma ka dugawu kɛ n dɛri ye naamu abu maraba ka dugawu kɛ mɔra jali ala sidi an biya ma ala mɔgɔ kɛ an ka mɔgɔ ya dugawu kɛ baba ale ye baali ye maraba i bɛna ko ma miiri fɔ naamu a siyanu bɛna to n kunna siyanu naamu bɛ n ye ɲinɛ a ko siyanu olu kosɔn ko ya dugawu kɛ i yɛrɛ ye naamu e y'a yɔ lajɛ n'a manu ku an b'o sa kun wa ale kun nɔra saga o saga y'a fɔ k'a fɛ sani si jate ma n deri k'a to nka lɔ baba den min tagara ta la maa hinɛ na naamu ala ni baba sɔrɔra naamu a kɛra ku an b'o sa kun wa ale kun nɔra tamamu ala ko to fɛn min bɛ ɲinɛ sɔrɔ na yarasa wale tɛ san marahaba lawula an ka sigi don y'a fɔ ko a si sɔrɔ y'a kpɛlɛ dugu in na bi ku an b'o sa kun sɔrɔ ya kɛlɛ naamu hali kun nara naamu ka dugawu kɛ na jɔmuso ye naamu ya dugawu kɛ a ye tamamu ladon bɛ tɛmɛra a kan giri ko baba ko na yan naamu na ka to yen lɔ ka to n ko n ye lɔ fila ka to i ti lɔ naamu n ko n kɔrɔ ale ye sotigi muso le bɛ ye naamu ko y'o lɔ yadɛ i n'a tiɛri le bɛ n tiɛn ko e k'o lɔ la ala sɔnna m'o lɔ ayi ko n y'a to y'o lɔ naamu sunkari don ma tɛmɛ ni na jɔmuso ma baga duma wala ba baga fɛn. Jate sukaran ya dugon ke ngora lese ti marhaba ka kesa ni wuri koro biye ala ma ka ke butugo biye tamamu ala mo do ala si diam ye di ma lu ba ma jo lu ba ma ma ka ka to mo namo ale ne ka biya ko ya do ne ple ple ni tamamu ala ka fara ni ma le ba ni le ka ba ne ndi namo ako ya do ne butugo ngam biye namo ka do ne ba ne tigi biye namo ka ke ta no ri namo ka ke muso mir ta ran mal mir ta ran ni ya ko ka marhaba اللهم ثبت على مسالات مدك اللهم ثبت على مسالات مدك على مسالات مدك اللهم يا دي محمد والي يا دي محمد والي اللهم ذوق ما ثبت على مسالات مدك ne bali dem dogo ma tawati ya galma de ala de madika mo bile ni ngad man ra ya galma de ala de madika mo kri dum man ra ya galma de ala de madika mo man dik dum man ra ya galma de ala de madika ko la dina mo go miru ya re mo na bonga al masana mo bonga ni jina ya al masana ra sumala me ya tu wolu ko ale mɔgɔrɔ ti na bi ale b'a di sada ni sere naani ye ba jeli du ko ma dɔn k'a fɔ yan joona nin ye an de ma se a ma n ko karikɔ butugo ta si naamu an mɔgɔ labɛn mɔgɔ ti na tɛmɛ k'i taga dugu la mun dɔw a ɲɔgɔn cɛ le bɛ yen wala ko b'ale k'a fɔ ta ka sigi nin wɛrɛ jɔ naamu wala ni ko b'ale k'a fɔ ta i m'a lɔ ka fɛn dɔ fɔ ala bɛ nin wele sisan baba mɔgɔ miiru yaa bɛ mun na mɔgɔ kɛ ali mɔgɔ sɔnna samuso dɔ ni jina yaa ye sumana bɛ yaa to wolo kɔni mɔgɔ ti na bi yaba de sɔ da ni sɛri naani ye fajiri duuru i bɔra min naamu i muso do k'a minɛ k'a mɔgɔ can ye naamu komi ninnu ko a taara jina kɛ dugalen a bɛ n cɛ juman bɛɛ naamu ale ma cɛ tɔgɔ kiri ye walayi e ni tɔgɔ ma cɛ lɔn e ma ni cɛ ye naamu i k'a bugɔ dan mɔgɔri kɛrɛ ta i k'a bugɔ naamu ko matu kɛrɛ ta i k'a fɔ wala ko naani sɛrɛ naani ye naamu ne naani sɛrɛ naani ye k'a fɔ ali sɛrɛ naani diya sɛrɛ k'a ko i muso in ta a bɛ tiɲɛ fɛ an k'a sɔrɔ a n'ale diya kan ala ko ko n'i y'a fɔ de tan hali ne tagara de ka taa sɛrɛ naani ɲini dugako in na i tɛna tara a tagara ma se bena ala ko ko n'i y'a fɔ de Madi bin Arwaida. Dede ngale tiga ka farra bom. way katin le namo anke namo dar jemeni ko do morga do mormina azira na ko gnada nam anke do nga ko ma sir bawa ko yado ngayo nam al bawa tuule ka dar jemeni nam akko do ngen na jom joyi ko na jom sol jar la di ba di nam dara do sol ne do jala ka bu Allah namo Nam.